आ ओ आहा, जरा मुड़के मिला आंखें, आया हूँ मैं तेरे लिए। जरा मुड़के मिला आंखें, आया हूँ मैं तेरे लिए, तेरे लिए, तेरे लिए। हे ओ आ आ ओ आहा, हे ओ आ आ ओ मौका जिंदगी में पहली बार आया है। जाने मन जब कहीं दिल को प्यार आया है। अरे ऐसा मौका जिंदगी में पहली बार आया है। जाने मन जब कहीं दिल को प्यार आया है। दिल से दिल जोड़ के फिर नहीं तोड़ना। ओ आ आ ओ आहा, जरा मुड़के मिला आंखें, आया हूँ मैं तेरे लिए। मेरे दिल का फैसला जरूर होना है। मर के भी तो अपना तुझसे दूर होना है। ये मेरे दिल का फैसला जरूर होना है। मर के भी तो अपना तुझसे दूर होना है। जाएगी तू जहां, आऊंगा मैं वहां। ए ओ आ आ ओ आहा, जरा मुड़के मिला आंखें, आया हूँ मैं तेरे लिए, तेरे लिए, तेरे लिए।